काल कितने सूत्र छः भारती का भारती का नहीं है आपका नहीं पुस्तक नहीं ये भे इससे या भे सौ होता है दो पद है न चत्र मतलब चत्र नहीं छ नहीं थ या ध इसमें से भेद पता नहीं अभी लिखा ना पहले लेकर क्या क्या पहले कर है ना देखो रोज ऐसे करते हैं ना पहले लिख कर रखते हो यदि दिखाने के लिए कहेंगे तो ला कर दिखा देते हो नहीं तो नहीं पहले भी एक विद्यार्थी था वैसे करता था फिर मैं कभी कभी इसे बीच में से पूछता हूँ यहाँ से लिखो तो फिर क्या करेगा ऊपर लिखा है तो उसको काटेगा यहाँ पूरा नहीं लिखा मैं कहेगा इस सूत्र से लिखो तो पहले से लेकर रखेगा तो फिर क्या करेगा पहले दो तीन सूत्र फिर काटना पड़ेगा एक सूत्र ब्राह्मण मानव बाढ़वाद यन उसमें नितातन क्या मानव दो चार दो बयालीस ब्राह्मण मानव बाढ़वाद यन तो निपातन किया तो मानव शब्द से मनोरपत्य मानव बनता है और निपातन से नत्व हो गया मानव अल्प अर्थ में क प्रत्यय हो जाएगा क करने से टाप करना मानव का फिर प्रत्यस्थात का पुरुषापैदा पुरुष हो जाएगा मानविका द्विवचन है मानविके फलगुण हो मानविके यहाँ नक्षत्र नहीं है ये तो नक्षत्र युतकाल तत्र जात इस अर्थ में है फल्गुनी नक्षत्र युत काल जात तीसरे पुनर्वश तो हो गया था स नपुंसकम अभी नपुंसक कैसे बनेगा कोई लेकर दिखाओ क्या उसको मालूम है तो विग्रह और कैसे बनेगा क्या समास होगा आप पुस्तक देकर लिख सकते हो कोई बात नहीं सूत्र आया है न स्त्री न पुमान न स्त्री न पुमान के अर्थ में स्त्री पुमान को न स्त्री न पुमान को स्त्री पुमान को पुंसक भाव निपातन किया और न का प्रकृति लोप नहीं हुआ न भ्राण न पान वेदान सत्य से न पुंसक आया न स्त्री पुमान स्त्री पुमान को पुंसक भाव निपातन कर दिया और न का लोप नहीं हुआ भी निपातन से न पुंसक से माता है याद है सूत्र किसको बोलो उसमें नपुंसक आया समाहारे द्विगुर द्वंद्वश्च नपुंसक सियात द्विगु समास द्वंद्व समाह तो नपुंसक यहाँ पर्वलिंगम द्वंद्व तत्व से प्राप्त है उसका अपवाद है पंचगवम पंचानाम गवाम समाहार समास होगा समा तद्धितार्थ उत्तर पदे समाहार समाहार अर्थ में और टच प्रत्यय हो जाएगा गो रत्तधित लुकी टच होगा पंचगव नहीं का नपुंस हो गया पंचगवम दंतुष्टम इसका विग्रह समास लेकर दिखाओ मिल गया ये कहाँ के रुपये बनेगा किस एक दांत एक उष्ट एक दांत और एक उष्ट मिल गया पुस्तक मिला दंताश्च उष्ठौच समाह चार से द्वंद्व होगा अब एक वचन करने के लिए द्वंद्वश्च प्राणी तुर्य सेनांगाना समाहार द्वंद्व हो गया तो अरु दंत के आगे ओ होने से उत्तुष्ठय हो समाह से व्यापार रूप हो गया यहाँ नमा समाहार होने से सनपुंसक हो गया दंतुष्टम नहीं तो क्या होना चाहिए पुलिंग होना चाहिए उष्ठ सद दंता से उष्ठ उच्च अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियाम इष्ट अकारांतोत्तर पद द्विग में अकार अंत यश से अकारांत अकारांतम अकारांतम उत्तर पदम यस्मिन समासे सद्विगु अकारांत उत्तर पदो, जिस द्विगु के उत्तर पद अकारांत हो ऐसे द्विगु समास स्त्रियामिष्ट स्त्रीलिंग होता है। पंचानाम मूलानाम समाहार तथितार्थ उत्तर पर समास हो गया। पंचम मूल बनने के बाद सन नपुंसक प्राप्त था किंतु वार्तिक स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीलिंग होने से नपुंसक ताप हो द्विगुश्चीप हो गया, पंचमूली बन गया। आबंतो वा विकल्प से स्त्रीलिंग होगा। पंचानाम खट्वानाम समार पंचनाम खट्वाम समास होने के बाद आबंत होने से विकल्प से स्त्रीलिंग, पहले ह्रस्व हो जाए गोस्त्र उपसर्जन से पंच खट्व नपुंसकम पंच खट्वम और स्त्रीलिंग होगा तो द्विगोस्त्र से गीप हो जाएगा पंच खट्वी दो बन गया। अन्नो न लोपश्च वाच द्विगु स्त्रियाम अन्नो न लोपश्च अन्न का अनंत के नकार लोप हो जाएगा। वाच द्विगु द्विगु विकल्प से स्त्रीलिंग होगा अनंत हो तो वाच द्विगु विकल्प के उसके साथ अन्न नो लोप के साथ विकल्प का संबंध नहीं। द्विगु समास होगा स्त्रीलिंग हो अथवा नपुंसक हो अन्न के नकार लोप हो जाएगा। पंचानाम तक्षणाम ये तक्षक तक्षण शब्द तक्षणाम समाहार समा क्या सूत्र समास करने के लिए तदेता पंचनाम तक्षणाम हो जाएगा। उसके बाद अन्नो न लोपश्च नकार का लोप हो गया विकल्प से त्रिलिंग स्त्रीलिंग पक्ष द्विगो संगी भी पंचतक्षी नहीं तो सनपुंसकम पंचतक्षम पात्रादिअंत से न पात्रादि शब्द अंत में हो तो स्त्रीलिंग नहीं होगा। पंचपात्रम विग्रह कैसे होगा पात्रान समाहार अकारण तो उत्तर बधु स्त्रियामिष्ट होना था निषेध हो गया भारतीय से सनपुंसकम पंचपात्रम त्रयाणाम भुवनानाम समाहार त्रिभुवनम चतुर्णाम युगानाम समाहार चतुर्युगम ये भी अकारांतर उत्तर बधु द्विगु स्त्रियामिष्ट का निषेध हो गया। पात्रादि अंत त्रिभुवनम चतुर्युगम नपुंसक कैसे होगा इससे पात्रादि अंत न से नपुंसक होगा स नपुंसक इसे निषेध हो जाएगा स्त्रीलिंग का। पुण्य सुदिनाभ्याम अन्न क्लीबतेष्टा पुण्य और सुदिन से परे अन्न शब्द अंत में हो तो नपुंसक हो जाएगा। पुण्यहम पुण्यंच तद अहश्च समास हो जाएगा किस सूत्र से विशेषण विशेषण राजा सख्य टच टच होने पर अन्नादेश हो जाएगा किस सूत्र से अन्वन है तेव्य नहीं वो होता उत्तम एकाभ्याम च क्या सूत्र उत्तम एका उत्तम शब्द यहाँ है हाँ उत्तम शब्द का अर्थ क्या है अंत्य अंत्य पुण्य है पुण्य है किस सूत्र में पुण्य है जैसे संख्यात पुण्याच तो अन्नादेश का निषेध हो गया अन्नादेश का निषेध हुआ अन्व नेत्य वैसे अन्नादेश प्राप्त था अन्नादेश निषेध हो गया राजा सखी व टच हो गया त्रिलोप हो गया पुण्याहम बन गया। यहाँ होना था क्या अह सर्वे के देश संख्यात पुण्याच रात्रि शुद्ध से हाँ टच वो नहीं अन्नो नेत्य व सूत्र से अन्नादेश प्राप्त था उसका निषेध होगा। अन्नो नेत्य व से अन्नादेश प्राप्त था उसका निषेध किससे होगा उत्तम एक अभियान अन्नादेश निषेध होने पर अह रहा राजा सख्यष्ट नस्तोप तो अह शब्द है रात्रान पुंसी से पुल्लिंग होना था किंतु पुण्य सुदिनाभ्याम अन्न क्लीबतेष्टा हो गया पुण्याहम सुदिनाहम सुदिना में भी कर्मधारे समासित विशेषण विशेषण पूर्व पथ संख्या व्यादे संख्या अव्य आदि में है पथ नपुंसक होगा। संख्या व्यादे पर कृत समांत पथ सद क्लीबमित अर्थ समासांत होने पर पथ बनेगा। त्रयाणा पंथा किस सूत्र समास होगा षष्ठी त्री आम पथिन सु त्रयाणाम पथा ऋक् प्रब्ध पथा मानक से अ हो गया नस्तदी से टीलोप हो गया त्रिपथ त्रिपथ होने के बाद पथ संख्या व्याद से यहाँ परवलिंग द्वंद्व तत्पुरुष से पुल्लिंग होना था किन्दु से हो गया नपुंसक त्रिपथम विरूप पंथा में प्रादेव गत्यादि अर्थ प्रथम या वि पथिन सु समासंत हो जाएगा कि सूत्र से ऋक् पूर्वध पथा मानक्षे नस्तदी से टीलोप हो जाएगा विपथ परवलिंगम द्वंद तत्पुरुष से प्राप्त था क्या प्राप्त था पुलिंग इसको बात करके इसे पथ संख्या व्याधे संख्या आदि में है हैं पथ शब्द नहीं अव्यय आदि में संख्या नहीं किंतु अव्यय तो नपुंसक हुआ विपथम बन गया कृत समासांत निर्देशान नेह समासांत जहाँ होगा वहीं लगेगा ये वार्तिक नपुंसक करने के लिए क्यों पथ संख्या व्याधे पथ समासांत करके दिया है जहाँ समासांत नहीं हुआ वहाँ परवलिंगम द्वंद तत्पुरुष बनेगा शोभन पंथा शोभन पंथा इति सुपंथा अतिशयत पंथा इति अतिपंथा स्वति पूजायाम से समास होता है और समासांत का निषेध हो जाता है न पूजनाथ स्वति पूजा में सूत्र आया स्वति पूजा में लघु में इसमें आया नहीं है अच्छा कहाँ टीका में होगा स्वति पूजायाम समास हुआ न पूजना से समासांत का निषेध हो गया समासांत नहीं होने से यहाँ पथ संख्या व्याधि से नपुंसक नहीं हुआ तो परवलिंग हो गया सुपंथा अतिपंथा ये बहुवचन है एक वचन है एक वचन है बहुवचन क्या बनेगा सामान्य नपुंसकम मृदु पचति में पात कमने में लघु कमने में आता है मृदु यथाशा तथा पचति क्रिया विशेषण है प्रातः कमनीयम नपुंसक हो गया सामान्य में तत्पुरुषो ने कर्मधारय ये अधिकार सूत्र आगे चलेगा संज्ञायां कंथो सिनरेशु संज्ञायां कंथा उसी नरेशु कंथा प्रथमांते कंथांत तत्पुरुष क्लीवम स्यात् संज्ञा में होगा साचेद उसी नर देश उत्पन्नाया कंथाया संज्ञा उसी नर देश में उत्पन्न कंथा का नाम हो तो क्लीव हो जाएगा सुसमस्य अपत्यानि सौ समय तेषाम कंथा तेषाम इति केषाम हैं सौ स मया नाम मया नाम नहीं क्या बनेगा सुसमी क्या सौ हाँ सौ समी नाम सुसम से अपत्यानि सौ समय प्रातिपदिक क्या है सौ समी षष्ठीवचन क्या बनेगा सौ समी नाम कंथा इति सौ समी कंथम बन गया ह्रस्व हो गया गोत्र रूपचरण से और संज्ञायाम कथो नपुंसक हो गया सौ समी कंथम अच्छा गोस्त्री उपसर्जन कंथा शब्द तत्लिंग है गोस्त्री उपसर्जन क्यों उपसर्जन कैसे उपसर्जन नहीं है नपुंसक होने से हर्ष हो जाएगा स नपुंसकम न हर्ष नपुंसक प्रातिपदिक से है नीचे नहीं कंथा शब्द यहाँ उपसर्जन नहीं है षष्ठी समास है तो नपुंसक होने से हर्ष हो गया ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से सौ समी कंथम संज्ञायाम के वीरण कंथा वीरण नाम कंथा वीरण निर्मित कंथा है तो वीरण के तीर्ण विशेष है यहाँ संज्ञा नहीं होने से समासांत तो नहीं नपुंसक नहीं हुआ नपुंसक नहीं होने से ह्रस्व भी नहीं हुआ वीरण कंथा बनिया सो कहाँ गया हैं हलंत है क्या आवंत है तेलिंग है उसी नरेश किम दाक्षिकं था, दाक्ष विग्रह कैसे होगा, दक्ष से पद दाक्षी आगे दाक्षी कंथा का विग्रह बताओ, काली दाक्षी बन, हाँ दाक्षी नाम कंथा। यहाँ उसी नर देश के नहीं, उसी नर का नहीं होने से यहाँ नपुंसक नहीं हुआ, तो दाक्षी कंथा स्त्रीलिंग रहा। उपज्ञोपक्रमम तदाद्या चिख्यासायाम, उपज्ञा च उपक्रम च, उपज्ञोपक्रम तदाद्या चिख्यासायाम। उपज्ञाते प्रथम ज्ञाते तो उपज्ञा आत्मस्वरूपसरे कर्मण्यम प्रथम जब जाना जाता है, रूपक्रमे है उपक्रमेति उपक्रम, ये भी घर घय कर्मणि उपक्रम, क्रम धातु से घय करेंगे वहाँ अतोबुधा से वृद्धि प्राप्त है, वृद्धि को निषेध करता है। नोदात उपदेश से मान्तस्य नाचमे, नोदात उपदेश से मान्तस्य नाचमे से निषेध हो जाएगा, वृद्धि से उपक्रम बन गया। टीका में है उपक्रमेति तो उपक्रम, उपज्ञा च उपक्रमश्च समाहार द्वंद दिया उपज्ञ उपक्रमम तदाद्य तिक्षासायाम, तदाद्य टीक वृत्ति में देखो उपज्ञात उपक्रमांत तत्पुरुषो नपुंसक सियाद, तयोर उपज्ञायमान उपक्रमा उपक्रम्यमाणयोर आदि ही आदि का था प्राथम्यम चेद आख्यात मिश्यते तदादि अचिख्यासायाम, तदादे अचिख्यासा तदाद्य अचिख्यासा आख्यात मिच्छा अचिख्यासा तदादेर अचिख्यासा तदाद्य अचिख्यासा तस्दे का था तस्यादि तदादि आदि का था प्राथम्यम, वो यदि प्रथम कहने की प्राथम्य कहने की इच्छा हो, कहने की इच्छा हो तो नपुंसक हो जाएगा। पाणिनेर उपज्ञा, पाणिनि के द्वारा उपज्ञा प्रथम ज्ञायते इति उपज्ञा जो जाना जाता है व्याकरण है, पाणिनि उपज्ञम ग्रंथ पाणिनेर उपज्ञा, उपज्ञायत हो गया उपज्ञायते का तो प्रथम ज्ञायते, पाणिनि के द्वारा प्रथम जाना जाता है तो व्याकरण है पाणिनि उपज्ञम ग्रंथ नपुंसक हो गया। इसी प्रकार नंदोपक्रमम, नंदेन उपक्रमम, उपक्रमेति उपक्रम्य, उपक्रम का अर्थ आरंभ किया जाता है, तो नंदोपक्रम द्रोण परिमाण विशेष काक उपक्रम द्रोण होता है परिणाम विशेष है। नंदोपक्रम तो नंदेन आरभ्यमाण, उपक्रम तो आरभ्यमाण समास हुआ, नंद के आरंभ किया जाता है, इसे जो द्रोण है, द्रोण काक का भी नाम है किंतु काक नहीं है, परिमाण विशेष है द्रोण, नंद के द्वारा आरंभ किया गया माप किया गया। छाया बाहुल्य, छायांत तत्पुरुष नपुंसक हो जाएगा, पूर्व पदार्थ बाहुल्य, पूर्व पदार्थ यदि बहुवचन हो बहुत हो तो इच्छु नाम छाया, इच्छु बहुवचन है तो नपुंसक होगा, इच्छु छायम विभाषा सेना सुरा छाया साला निशाना में एक सूत्र विकल्प से होता है, उसका अपवाद है। इच्छु छाया निशादिन्य इति तो इच्छु छाया निशादिन्य में इच्छु छाया नपुंसक होना चाहिए, निशादिन्य आगे है तो वहाँ निशादिन्य ने आ निशादिन्य निकालना, आ निशादिनी इच्छु छाय आगे आ निशादिनी करके आ समन्तात निशादिन्य इति आंग शेष बुद्धियम, नहीं तो इच्छु छाया यदि अदंत होगा आगे निषादित इच्छु छाया नहीं होना चाहिए, तो आ निषादिन्य निकालने से इच्छु छायां च आ निषादिन्य से इच्छु छाया निषादिन्य इसे कहेंगे प्रयोग है। निषिदन्ति उपवेशयन्ति हस्तिनम इति निषादिन्य हो जाएगा, नंदी गृह पश्चादि हो लिवने न से निन प्रत्य है गीप हो गया, निषादिन्नी का बहुवचन है निषादिन्य, हस्तिपाक अर्थ होता है इच्छु छाया और निषादिनी, इच्छाया च निषादिन्य च, तो यहाँ आ निषादिन निकालना तभी बनेगा। सभा राजा मनुष्य पूर्वा, अमनुष्य पूर्वा राजा सभा अंत हो तो नपुंसक हो जाएगा, राज पर्याय पूर्व अमनुष्य पूर्व हो जो राजा राजा राज पर्याय पूर्व अमनुष्य पूर्वश्च सभा राजा अमनुष्य राजपूर्व अमनुष्य पूर्व दोनों है, सभा राजा अमनुष्य पूर्व में राज पर्याय पूर्व हो अमनुष्य पूर्व हो सभांत तत्पुरुष नपुंसक, इन सभम, ये राजा पर्यायवाचक है, इन है राजा के लिए। इन इन से सभा इति इन सभम, ईश्वर से सभा इति ईश्वर सभम, सभा राजा मनुष्य पूर्वा, ये मनुष्य नहीं है। पर्याय से वैश्यते, पर्याय कौन से क्या, राज शब्द को नहीं लेना, राजा के पर्यायवाचक लेना, राज्ञ सभा, यहाँ राज का लेने से यहाँ नहीं लगा, नपुंसक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, राज्यसभा में नपुंसक, हाँ राज्य शब्द रहे, राज्य के पर्याय शब्द से लिया गया है। चंद्रगुप्त सभा यहाँ भी नहीं हुआ, राजा के पर्यायवाचक है, नहीं चंद्रगुप्त तो एक व्यक्ति का नाम ही है, वो राजा था ठीक है, इधर राजा के पर्यायवाचक है चंद्रगुप्त नहीं, इसलिए नपुंसक नहीं हुआ। स्त्रीलिंग कैसे होगा, स्त्रीलिंग कैसे हुआ, चंद्रगुप्त सभा सभा शब्द स्त्रीलिंग कौन से हो जाएगा, हाँ पर्वलिंगम द्वंद्व तत्पुरुष है। अमनुष्य शब्द रूढ़िया रक्ष पिशाचादीन आह, जो अमनुष्य शब्द है रूढ़ है राक्षस पिशाचादी को लेना, रक्षस अभम पिशाच सभम, ये भी हो गया अमनुष्य कम से, मनुष्य भी नहीं रक्ष पिशाच उनको लेना, रक्षसाम सभा पिशाचानाम सभा, पर्वलिंग द्वंद्व तत्पुरुष को बाद करके नपुंसक के क्षेत्र से हुआ सभा राजा अमनुष्य। अशालाच अशाला संघातार्था या सभा तदंतस तत्पुरुष क्लीव सियात, असंघात अर्थ जो सभा है तदंत, तो शाला है, शाला का तो गृह भी होता है संघात, अशालार्थक अशालार्थक सभा शब्द शालायाम संघातार्थे वर्तते, सभा शब्द का तो शाला भी है असंघात है, तो यहाँ लेना अशाला कण से शाला भिन्न, साला भिन्न और क्या रहेगा, तो संघातार्थ या सभा तदंत तत्पुरुष स्त्री सभम, स्त्री नाम संघात इसी अर्थ में नपुंसक हो गया। असाला किम धर्म सभा, ये साला अर्थ में है, साला अर्थ होने से नपुंसक नहीं, स्त्रीलिंग परबद्ध हो गया धर्म साला इत्यर्थ। विभाषा सेना सुरा छाया साला निशानाम, कितने शब्द इसमें, सेना सुरा छाया साला हैं, कितने चार ही पाँच है, सेना सुरा छाया साला और एक निशानी, हाँ ये पाँच अंत, ए तदंत तत्पुरुष क्लीवम वास्यात विकल्प से। ब्राह्मण सेनम, ब्राह्मणानाम सेना नपुंसक हो गया, ब्राह्मण सेना परवलिंगम, यवानाम सुरा यवसुरम यवसुरा, सेना सुरा आगे छाया, कुड्य से छाया कुड्य छायम कुड्य छाया हो गया, और छाया के बाद साला गवाम साला गोशालम गोशाला, गोशाला नपुं गोशाला है ये परवलिंगम, गोशालम बनेगा गोशालम, हाँ गोशालम नपुंसक हो जाएगा। स्वनिशा में, अच्छा स्वनिशा में सुनाम निशा, सुनाम निशा है, सुनो निशा भी एक वचन किया, कुत्ता संबंधी रात, कुत्ता के रात क्या है टीका में देखो, सुनश्चतुर्दश्याम उपवसतः पश्याम इति तीर्यक अधिकरण साबरभाष्य स्थितम, कृष्ण चतुर्दशी कहते सुनो निशा कुत्ता की रात, सुनश्चतुर्दश्याम उपवसतः पश्याम, चतुर्दश में रहते हुए कुत्ते को कुत्तों को हम देखते हैं, सुनः द्वितीय बहुवचन है, चतुर्दश में कहीं रहते देखते हैं, तो कृष्ण चतुर्दशी को ही कहते सुनो निशा अथा सुनाम निशा कुत्ते के नाते, तो वहाँ निशा शब्द उनसे नपुंसक हो गया विकल्प से, सोना निशम सुना स्वन स्वनिशम स्वनिशा, क्या प्रातिपदिक है सुना स्वन, अलौक्य विग्रह कैसे होगा, स्वनिशम स्वन से, हाँ बहुवचन कर आम नहीं तो गस, सुनो कहेंगे तो सुनो निशा गस है द्वितीय भोजन है, सुन स्वन गस निशा सु समास किस सूत्र से होगा, तत्पुरुषो नये कर्मधारित अनुभूत नेह, तत्पुरुष कर्मधारे भिन्न तत्पुरुष लेना है, नये और कर्मधारे को छोड़ करके, दृढ़ सेनो राजा ये बहुग्री समास है, दृढ़ सेना यस्य राज्ञः सराजा दृढ़ सेनो, यहाँ विभाषा सेना सुर लगाना नहीं, क्यों नहीं लगा? तत्पुरुष नहीं, ये बहुव्रीहि समास है। असेना न सेना ही तो असेना, यहाँ नपुंसक हो सकता है ना? नहीं है, नए समास है। देवी दे सूत्र में क्या दिया? तत्पुरुष अनय और कर्मदार परम सेना, विग्रह कैसे हुआ? परमा चो सेना च, अलौक्य विग्रह कैसे होगा? परम जस परमासु सेनासु, समास करना परमोत्तम उत्कृष्ट पूज्यमानी परमा को रसो कैसे होगा? बड़ा कठिन है। पुंबत कर्मधार जाते देशेशु कर्मधारी और परम सेना बन गया, ये परमलिंगम द्वंद तत्पुरुषय हो। यहाँ नहीं हुआ विभाषा सेना सुरान अपुंसक नहीं होगा, क्योंकि ये कर्मधारे ही नए समास नहीं हो, कर्मधार नहीं हो और तत्पुरुष हो तभी लगेगा। राजा दृढ़ सेना में तत्पुरुष समास है ना? नहीं नहीं है। तत्पुरुष समास प्रकरण समाप्त हो गया। अतः बहुव्रीहि समास प्रकरण शेषो बहुव्रीहि, ये अधिकार चले आगे। शेष किसको कहते हैं? उत्तादन्य शेष उत्ते भी अन्य, जिन जिनका कहा गया उसको छोड़ करके। द्वितीय शीतातीत पतित तृतीय तत्कृथात गुण चतुर्थी तदर्थात पंचमी भयन षष्ठी सप्तमी सौंडे, कौन सी विभक्ति कही गई? द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी सब हो गया, प्रथमा नहीं कही। तो शेष कहें प्रथमा द्वितीय शीतातीत इत्यादि न यस्य त्रिकस्य विशिष्य समास अनुक्त। त्रिक क्या मालूम है? तीन तीन सु जस गस उस आम। जो द्वितीय शीतातीत है, द्वितीय किसको लेना? आम तीन है ना द्वितीय। तृतीय तत्कृता थे ना, तृतीय कौन है? तीन है, त्रिक है। तो यस्य त्रिक से विशेष करके समास नहीं कहा गया, सशेष कौन ऐसा है? प्रथमांतम। प्रथमा क्या है? सोजस अनेकम अन्य पदार्थे प्रथमांत आ गया, अनेकम प्रथमांतम शेष का अर्थ हो गया प्रथमांत। तो अनेकम प्रथमांतम अन्य से पद से अर्थ समास होगा। अनेकम प्रथमांतम अन्य पदार्थे वर्तमानम वा समस्यते सब होगी, वा कहाँ से आया? विभाषा का अधिकार है। अप्रथमा विभक्त्यर्थे अन्य पदार्थ दिया, प्रथमांत का समास होगा तो अन्य पदार्थ कर्म से अप्रथमा विभक्त्यर्थे, प्रथमा विभक्त्यर्थ नहीं। बहुव्रीहि समानाधिकरणानाम इति च फलितम, जो बाकी जो है सब प्रथमांत है। अप्रथमा समानाधिकरण में बहुव्रीहि होगा प्रथमांतों का, विग्रह में सब प्रथमांत समानाधिकरण हो जाएगा। प्राप्तम उदकम यम, प्राप्तम और उदकम इसमें कौन विभक्ति है? प्राप्तम उदकम यम तीन का विभक्ति क्या क्या बोलो? प्राप्तम क्या विभक्ति, उदक क्या, यम क्या? प्राप्तम सु उदक सु और यम विग्रह में तो नहीं, यम है द्वितीयांत, द्वितीया के अर्थ में प्राप्तम उदकम इतने विग्रह यम। रालो के विग्रह क्या होगा? प्राप्त सु उदक सु, समाज के सूत्र से अनेक बंद प्राप्तोदक, प्राप्तोदको ग्राम अन्य पदार्थ ग्राम। ऊढ़रथ ऊढ़ रथो ये न स ऊढ़रथ अनर्वान वैले, जिसने ऊढ़ वह प्रापण धातु से निष्ठा करें तो ऊढ़ है, जिसने रथ ऊढ़ा है वाहन वाहन क्या है। ऊढ़ को हिंदी में क्या कहेंगे? जिसने रथ ढोया ढोया, जिसने रथ वहन किया है ढोया है ना, हाँ वहन क्या ठीक है उड़ा वहन। उपहृत पशु रुद्र, उपहृत पशु यस्मै स उपहृत पशु दीर्घ हो गया पशु रोरी, पशु के सर ससुरु रोरी रोरी लगेगा, हाँ ढल पे दीर्घ हो गया। उद्धृत उदना स्थाली, विग्रह कैसे होगा? यस्या स्थाली उद्धृत उदना पीताम्बर पीतम अंबरम यस्य था पीता ने अंबरानी यस्य हरि पीताम्बर वीर पुरुष को ग्राम क्या बनेगा विग्रह? हाँ, इस सप्तमी अर्थ में वीर पुरुष को ग्राम क कहाँ से आ गया? शेषाधिभाषा प्रथमार्थ तो न, प्रथमार्थ में समान वृष्टे देवे गत, वृष्टे देवे यह गत, यह गत वो प्रथमार्थ में समास नहीं हुआ तो ऐसे था। व्यधिकरणा नाम अपि न, व्यधिकरण समास नहीं, समानाधिकरण हो गया। पंचभिर्भुक्तम अस्य, पंचभिर्भुक्तम अस्य में पंचभिर्भुक्तम समानाधिकरण है ना, नहीं पंचभिर्भुक्तम एक तृतीयांत एक प्रथमांत समानाधिकरण हुआ। और व्यधिकरण कहीं कहीं होता है आगे बताएंगे। प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वाचोत्तर पद लोप, प्र से पत धातु से निष्ठा करने तो प्रतीत हो गया, प्रादि से धातु जो हो गया पतित, प्रपतित उसका समास करना पड़ेगा। और उत्तर सुबंध के साथ वाच उत्तर पद पूर्व खंड का उत्तर पद पतित का लोप हो जाएगा। प्रतपतितानि पर्णानि यस्य वृक्ष से, सब वृक्ष प्रपन्न अथवा प्रपतित पर्ण दो बन जाएगा। नैव अस्त्यर्थान वाच्य वाचोत्तर पद लोप, नय से अस्त्यर्थान विद्यमान आदि शब्द का समास हो जाएगा सुबंध के साथ, पूर्व खंड के उत्तर पद विकल्प से लोप हो जाएगा। अविद्यमान पुत्रो यस्य, अविद्यमान सुपुत्रसु समास के सूत्र से होगा नयस्त्यर्थान, और उत्तर पद का विद्यमान का लोप हो जाएगा तो अपुत्र बन जाएगा। और दूसरा क्या बनेगा? अविद्यमान पुत्र बन जाएगा। ओम नेता।